of conversation. Dzień dobry, nocna Polska przed nami. Grzegorz Leczkowski, Tomasz Żonda, witamy. Dziś podczas tych dwóch najbliższych godzin z polską muzyką będzie sporo nowości. Będą utwory, które towarzyszyły nam dość często w tym roku, a także w tamtym roku w nocnej Polsce. No i będą pojawiały się utwory, nazwijmy to tak, nie za stare. Na początek była Patti Anki, piosenka z jej zupełnie nowiutkiej płyty War on Love. Ładny album, bardzo stanowany. Zresztą Państwo słyszeli, jak brzmi. A za chwilę Aleksandra Gadzina dziewczyna wygrała konkurs Voice of Polonia, jaki odbył się w Brukseli nie tak dawno. Jej piosenka Echoes, ten utwór po polsku zaśpiewała podczas konkursu. A po Aleksandrze Gadzinie nasi goście sprzed tygodni z audycji Trójka Żonda Debiutów, czyli Dziewczęta oraz Neony. zabraknie. Co rano sprawdzaj oddech, gdy oddychać przestanę. Są, ty moja koka, ja twój błąd.

piękna brak, zachwytu brak. Czas na ciągu lek.

Szymon Pejski, Patrycja Kosiarkiewicz i Lampki. Kolejną trójkę również Państwo dobrze znają z naszych spotkań w Trójce właśnie. Będzie Wasio, będzie Janek Pęczak i będą zwycięzcy konkursu Start Nagranie. Grupa Haszkuki wygrała konkurs i nagrała płytę dla Polskiego Radia. Z tego krążka utwór Dom. Pora, by w szprychy wycelować język. Jednym ruchem opuszka zburzyć te fundamenty. Cały ten amok dookoła to zdaje się słaby żart. Moje ja to nic więcej jak bunkier zbudowany z kart. Polepiony jest tylko z chwili. Zacząć jeszcze raz. Chcę zacząć jeszcze raz. Gdy od dawna w posadach trzeszczy mi cały świat. Strony biec. Nowego początkiem niestety zawsze koniec jest. Mina próbuje nadążyć, lecz prawda nie bywa słodka. To hochsztaplerka kreślić kółka, gdy w środku leży kropka. Życie polepione jest tylko z chwili. Zacząć jeszcze raz. Chcę zacząć jeszcze raz. Gdy od dawna w posadach trzeszczy mój cały świat. Świat bez miłości. Szedłem do ciebie przez przeciwności. Szedłem do ciebie dumny i butny. Szedłem do ciebie poniżony i smutny. Szedłem do ciebie z niemocą i w mocy. Szedłem do ciebie we dnie i w nocy. Szedłem do ciebie ukryty przed współczuciem. Szedłem do ciebie z najczystszym uczuciem. Szedłem do ciebie szukając siebie. Nikt o tym nie wie, że szedłem do ciebie. Choć mówią o tym gwiazdy na niebie.